7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het demissionaire kabinet is van plan om honderden miljoenen extra te steken in warmtenetten. Dat staat in de voorjaarsnota die maandag verschijnt, melden ingewijden aan de NOS. Onlangs liepen projecten met warmtenetten in onder meer Utrecht en Amsterdam spaak door de hoge kosten voor onder meer huurders. Er komt een fonds van 250 miljoen euro om warmtenetten mee op te starten. Minister Jette wil ook 500 miljoen extra investeren in al bestaande warmtenetten. PVV en BBB zijn verrast over de nieuwe miljardensteun voor Oekraïne. Terwijl de PVV knokt voor Nederland, vliegen de miljarden op een vrijdagmiddag naar het buitenland, zegt Wilders. BBB is boos dat het demissionaire kabinet niet overlegt over zulke dingen. Premier Rutte maakte vandaag bekend dat Oekraïne de komende 2 jaar in totaal 4 miljard euro extra van Nederland krijgt. De twee andere formerende partijen, VVD en NSC, hebben geen bezwaar tegen de miljardensteun. Het Poolse parlement heeft een eerste stap gezet naar versoepeling van de strenge abortuswetgeving. Een speciale parlementaire commissie gaat 4 voorstellen bestuderen. Zo zou abortus in bijna alle gevallen worden toegestaan tot 12 weken in de zwangerschap. 3 jaar geleden werd abortus in Polen juist in bijna alle gevallen verboden door de vorige regering. Hesterine de Reus wordt de nieuwe hoofdtrainer van de Ajax-vrouwen. De oud-international van Oranje tekent voor 2 seizoenen. Ze is de opvolger van Suzanne Bakker. Die kreeg in januari onverwacht te horen dat haar contract bij Ajax niet werd verlengd. De Reus trainde eerder onder meer nationale jeugdteams. En ze was bondscoach van China onder 20, Jordanië en Australië. Het weer, vanavond hier en daar nog wat zon, maar ook bewolking. Vannacht wisselend bewolkt bij 1 graad of 11. Morgen een vrij zonnige dag met af en toe sluierwolken. Het wordt warm, 20 tot 23 graden in het binnenland. In het noorden wordt het 16 tot 19 graden. Zondag zon en wolken en dan wordt het rond de 13 graden. Dit was het NOS Journaal. En voor de situatie op de weg gaan we naar Edwin Gerritsen. Er staan nog files op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de ring is de vertraging 20 minuten. En op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Gouda. 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Nu naar Aldi. Het zijn de XXL voordeelweken. Komkommers, 2 stuks voor 1 euro. Komkommertijd dus. Nog meer voordeel. Wiener schnitzels, 2 pakken, 300 gram voor 5 euro. En deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare melk. Vol of halfvol. 1 liter voor slechts 75 cent. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey! Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Ja, 4 Koningsdag met een Koningsdaglot. Koop hem voor 18 april op staatsloterij.nl. En maak naast de kroonprijs kans op 100 extra loten met XL. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu, later en altijd. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Hé, batterij! Hé, batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, houdt, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen, waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Owatt is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owatt.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Bengglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar bengglas.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman. Goedenavond. Het Misdaadbureau is vanavond live vanuit het Boerhavenmuseum in Leiden, waar een moord opgelost moet worden. Bloedspetters op de muur, een mes, een slachtoffer. Er is hier iets gruwelijks gebeurd, maar wat? En ik zal het dan toch maar verklappen. Het gaat allemaal om een fictief scenario. Gelukkig maar. Bezoekers kunnen hier in de huid kruipen van een forensisch onderzoeker. En samen met de echte experts van het Nederlands Forensisch Instituut een misdrijf oplossen. We schakelen straks met onze collega Rick Pieters, die op de plaats delict staat. En hier bij mij aan tafel echte experts van het NFI. We hebben het over DNA-deskundige Lex Meulenbroek en forensisch patholoog Bart Latte. En natuurlijk onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom, die is er ook. En Noah, wij zitten hier eigenlijk in een soort directeurskamertje. Ja, we zitten in het kamertje van de directeur. Eindelijk inderdaad. Ook een keer. De deur staat hier wel open. We zien de stroom bezoekers voorbij komen. Het is druk. Het is inderdaad druk. We zien mensen langslopen. Wij zitten bij de wachtkamer. En de bezoekers die zitten hier te wachten tot ze het plaats delict mogen betreden. Hier bereiden ze zich nog een beetje voor. Ja, wat doen ze dan hier? Hier krijgen ze de briefing. Krijgen ze al wat informatie over wat ze straks te doen staat. Want ze gaan eigenlijk een soort escape room spelen. Maar ja, een moord oplossen dus. Ja, en dan klinkt er ook een belletje volgens mij. Af en toe hoor ik hier een belletje. Af en toe gaan we inderdaad tussendoor een belletje horen. En dan mogen ze het plaats delict betreden. Ze moeten van tevoren natuurlijk wel even een haarnetje opzetten en een mondkapje opdoen. Want ik heb ook zelf al inderdaad mensen gezien met haarnetje op. Helemaal echt in het spel. Een beetje Cluedo gevoel. Ja, en ze mogen zelf natuurlijk het plaats delict niet bevuilen. En het is inderdaad echt een soort, ze moeten een moord op gaan lossen. Ja, want hoe werkt dat dan hier precies? Dit concept? Nou ja, ze gaan straks dus naar het plaats delict. Daar zullen we straks ook meer over horen van onze collega. Die staat daar straks. Maar daar gaan ze allerlei sporen zien. En ze moeten heel goed kijken. Wat is er gebeurd? Wie is er vermoord? En vervolgens Is er überhaupt een moord gepleegd? We weten het natuurlijk nog niet. Nou, vervolgens gaan ze allerlei stappen doorlopen. En moeten ze gaan oplossen wat daar nou is gebeurd. Ja, een murder mystery at the museum, zo heet dat. Is ook helemaal uitverkocht trouwens. Dus mochten mensen nu luisteren en denken, ik wil dit ook. Ja, sorry, helaas niet. Dat gaat niet. Maar je kunt het dus wel met ons hier meebeleven. En zoals gezegd, er is dus een plaatsdelict nagemaakt. Dat zit hier echt vlakbij. En onze collega Rick Pieters, die is daar nu. Rick, vertel, wat zie jij daar precies? Hoe bloederig is het allemaal? Ja, ik hoor jullie zeggen, er moet nog worden vastgesteld of er een moord is gepleegd. Nou, ik sta naast het lichaam. Oh. Ik had niet gedacht dat ik dat ooit nog zou zeggen. Maar het is vrij duidelijk hoor, dat er een moord is gepleegd, als ik het zo zie. Dat weten we dan. Het slachtoffer ligt hier op de grond in een grijze trainingsbroek en zit toch echt, onder het bloed, in een woonkamer, echt helemaal nagebouwd. Er ligt hier een pizza waar hij misschien nog wel wat van heeft gegeten. Er staan wat flesjes bier, er ligt een stoel op de grond. En intussen zijn allerlei mensen hier bezig om het op te lossen. Er worden notities gemaakt, foto's gemaakt om te achterhalen wat er is gebeurd. De tijd tikt, want de mensen hebben maar een minuut of 10 om uiteindelijk meer informatie op te doen. En ik denk dat het tijd is om even iemand te storen. Ja, sorry, ik weet dat jullie ontzettend druk zijn om dit op te lossen. Zijn jullie daar al een beetje achter wat er aan de hand is? Er is iemand dood. We analyseren of de pizzabezorger deze man heeft doodgestoken of niet. En waarom de pizzabezorger? Ja, omdat de pizza niet is opgegeten en de portemonnee op de grond is gevallen. En Maar goed, ik zeg juist dat ze het meer open moeten houden. Je kunt zeggen dat er iemand die de pizza heeft bezorgd, of hij heeft hem ergens opgehaald, heeft hem als laatste gezien. En dat zijn altijd de mensen die je wil spreken. Dus jullie zijn ook druk met elkaar ook nog echt aan het overleggen en zijn het nog niet helemaal eens? Zijn jullie ook al andere sporen tegengekomen? Ik zie bijvoorbeeld bloed op de muur en op de grond. Ja, dat steekwonden zien we ook in de slachtoffer. Dus we weten het niet. Maar dat vloerkleed hier waar iemand ogenschijnlijk overheen gestruikeld is met die omgevallen stoel is ook wel heel raar. Maar dat is ook weer een aanname. Je weet niet wat daar gebeurd is. Nee. Dus... Nou, je hoort het. Weet helemaal niks. Nee, eigenlijk weten we helemaal niks. Nou, er is nog ongeveer een minuut of twee om erachter te komen wat hier is gebeurd. Ik wens jullie heel veel succes. En later deze uitzending zal ik nog even terugkomen ook om toch te vertellen of mensen hier al iets wijzer zijn geworden over wat hier is gebeurd. Ik zie intussen ook mensen bij een tv-meubel op de grond zitten, want daar zit ook een vlekje bloed op. En daar worden echt precisiefoto's van gemaakt. Ik vraag me af of mensen er iets wijzer van worden. Ik hoop het wel, want hoe fijn is het om uiteindelijk deze moord op te kunnen lossen. Nou Rick, ik reken op jou, hè. Ik doe mijn best. Zet hem op en we komen straks nog wel bij je terug om te horen of er al vorderingen gemaakt zijn. Bij ons aan tafel mensen die er, met alle respect voor Rick, toch echt verstand van hebben. Bart Latten, jij bent forensisch patholoog. Dat betekent dat jij lichamen onderzoekt van mensen die onder verdachte omstandigheden gestorven zijn. Dat hoeft natuurlijk niet in 10 minuten zoals hier. Nee, daar hebben we gelukkig wat meer tijd voor. Ja, zeker. Dus als de lichamen naar ons toe komen, dan meestal duurt het wel minimaal een dagdeel. Maar afhankelijk van de hoeveelheid letsels zijn we er ook wel soms een hele dag mee bezig. Ja, straks ga je nog meer over jouw vakgebied vertellen. Maar het scenario wat hier nu voor bedacht is, hoe is dat tot stand gekomen? Dat is een samenwerking geweest van meerdere specialisten van het NIV. Daar zijn ze ook echt wel maanden mee bezig geweest om dit zo goed mogelijk te maken. Zo waar het je trouw, maar toch ook begrijpelijk. Precies, want dat vroeg me af. Hoe echt is dit, zo'n situatie? Ik denk dat we ons best gedaan hebben om het zo realistisch mogelijk te maken. Maar wel dus inderdaad begrijpelijk. En we zijn nooit zo goed als CSI. Dat doen ze het altijd beter. En is dat dan nog met elkaar ook toch daar heel erg over discussiëren? Van dit moet wel? Of wanneer is het dus dan te moeilijk? Of wanneer te simpel? Er zijn wat professionele discussies gevoerd, ja. Maar we zijn er goed uitgekomen. Ja. Lex Meulenbroek, jij bent DNA-deskundige. Ja, we hoorden de mensen al zeggen. De een denkt het is de pizzabezorger. Je mag niet verklappen hier natuurlijk. Ik zeg niks. Nee, niet verklappen. Maar ook horen we alle scenario's openhouden. En dat moet je als muziek in de oren klinken, denk ik zomaar. Ja, want dat is dat we ook in de praktijk natuurlijk willen. Dat je natuurlijk in feite alles openhoudt. En rustig alle sporen laat spreken. En op basis daarvan kijken of de sporen en het patroon wat je ziet, of dat een bepaald scenario ondersteunt of juist niet. Ja. Dus je moet je niet laten leiden door allerlei vooringenomen gedachtes, maar eerst goed kijken, wat zie ik? Laat het onderzoeken en op basis daarvan dus kijken, hoe ziet het totaalplaatje eruit? En past dat in het verhaal van de verdachte of in het verhaal van het slachtoffer bijvoorbeeld? Nou kijk, dat zijn al de tips die we mee kunnen nemen vanavond. Hoe is dat voor jullie? Ja, dat mensen toch hier, Bart, een inkijkje krijgen in jullie werk. Wat toch voor veel mensen ook wel ergens tot de verbeelding spreekt, kan ik me zo voorstellen. Mensen die series kijken. Ik vond het erg leuk om te horen, de gedachten die de bezoekers hier al hadden. Daar zaten hele goede dingen bij. Hè? Dus wat jij ook al aangeeft, even op afstand eerst alles observeren en later pas de conclusies trekken. Dat vond ik heel leuk om te zien. Toekomstige NIV'ers, zal het zijn. Ja, misschien, wellicht. Ja. Waarom is het belangrijk, Lex, dat zij ook eens kunnen zien hoe jullie te werk gaan en wat er allemaal bij komt kijken? Nou ja, ons werk is natuurlijk heel belangrijk en het is vaak ook in de publiciteit. Maar het is ook goed dat we laten zien hoe het nou echt, wat er echt bij komt kijken. Het is vaak natuurlijk veel ingewikkelder dan je op tv of in de serie ziet. Ja, want kom jij nou wel eens tegen dat je zegt, nou hou op hoor, alsjeblieft. Zo gaat het helemaal niet in het echt. Ja, kijk, sowieso de snelheid waarmee in CSI alles wordt opgelost is natuurlijk iets waar we natuurlijk van dromen. We zijn wel steeds sneller inmiddels. En het ook het feit dat soms is het zo ingewikkeld dat het echt jaren kan duren voordat een zaak opgelost kan worden. Ja, dat zie je in de tv-series natuurlijk niet. Hoewel ik wel, het is niet meer zo bond als het 10 jaar geleden was. Het wordt beter, ja. Ja, ik heb wel het idee dat de scenario-schrijvers ook echt wel het licht opsteken bij de praktijk. Het is, dus zo heel raar is het niet meer zoals het vroeger was. Ja, en hier moet het in 10 minuten, geloof ik, in ieder geval. Hier zit er ook een tijdslimiet. Ja, zeker, ja. Nou heeft dit natuurlijk ook alles te maken, dit hele evenement hier. De samenwerking met het NIV heeft ook alles te maken met een feest dat gevierd wordt, want het NIV bestaat 25 jaar. Ja, dat is natuurlijk wel een feestje waard, toch, Bart? Zeker, ja. Het is natuurlijk ook uniek, het NNV, ook in de wereld. Hè, dus alle specialismen die daar bij elkaar zitten. En ja, dat het 25 jaar bestaat, is hartstikke leuk. Ja, hoe wordt daar dan vanuit het buitenland naar jullie gekeken? Staat het NNV echt hoog aangeschreven wat dat betreft? Ik denk, ja, het NNV is wat dat betreft wel een uniek systeem waarbij alles bij elkaar zit. En ik denk dat sommige landen dat ook wel graag zouden willen. Dus het heeft zeker ook voordelen om bij elkaar te zitten, hè, om echt multidisciplinair bezig te zijn. Ja, 25 jaar. Lex, hoe lang zit jij bij het NNV eigenlijk? Nou, ik zit al ruim 20 jaar. Oh, kijk aan. Maar ik moet er wel bij zeggen, het NNV is natuurlijk uiteindelijk wel ouder dan 25 jaar. Want het gerechtelijk lab is in 1945, vlak na de oorlog, opgericht. Als een soort voorloper. Ja, dus eigenlijk de forensische geschiedenis in Nederland gaat terug naar 1945. En in 1999 werd daaruit het NNV opgericht. En dat werd gaandeweg steeds meer een internationaal bekende organisatie. Maar we konden natuurlijk zo groot groeien door die enorme geschiedenis die we hebben in Nederland. En wat Bart ook zegt, het is allemaal doordat het allemaal bij elkaar zit in Nederland. En omringd door heel veel universiteiten waar we nauw mee samenwerken. Dus de situatie in Nederland is heel gunstig. Ja. Als je dat vergelijkt met andere landen. Ja, heel veel vakgebieden dus bij elkaar. Daarom zijn er zo heel veel NNV-experts, waarbij er ook velen hier aanwezig zijn in dit pand. Dus ook wel leuk voor jullie om keer zoveel NNV'ers bij elkaar. Dat heb je niet vaak, denk ik. Nee, niet op een andere locatie. Nee behalve natuurlijk bij jullie in Den Haag natuurlijk wel. Het is natuurlijk een heel feestjaar eigenlijk al voor het NNV, hè, Noah. En dat betekende ook dat niemand minder dan de koning onlangs op bezoek kwam om dat feestje mee te vieren. Nou, jij was er ook. Minstens zo belangrijk als de koning, uiteraard. Dat is lief dat je dat zegt. Hoe was dat? Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Je ziet de koning niet dagelijks een moord oplossen. En nou ja, hij loste natuurlijk ook geen echte moord op. Maar hij mocht, net als de bezoekers hier, een fictieve... Ook zo'n plaatsdelict. Ja, heeft hij ook een plaatsdelict bezocht. En hij werd op sleeptouw genomen door de echte onderzoekers. Dag, goedemiddag. Maar nu is mijn DNA nu ook. Ja, klopt. Niet dat u hierbij betrokken wordt dan. Nee, maar er is hier wel van alles gebeurd. Paul en ik hebben al even een eerste onderzoek gedaan en het lijkt toch wel een schietincident te betreffen. Is meestal het stoffelijk overschot nog aanwezig of is dat dan meestal weg tegen de tijd? In sommige gevallen is hij wel weg. Er lag inderdaad een slachtoffer en we zagen ook al, die had een verwonding, er was bloed bij. Er was ook een kogel door een telefoon eigenlijk heen geschoten. Dus dat lag allemaal op de plaats delict. Dus daar hebben we ook samen met de koning naar gekeken van ja, wat ligt hier en welke sporen zitten daarop. Majesteit, hebt u de moord opgelost? Nee, die wordt niet hier opgelost. Hier wordt alleen maar feitenonderzoek gedaan. En die worden dan aangeleverd aan het OM. En dat is ander om het op te lossen. Maar het was heel interessant om te zien hoe dat gebeurt. En heel boeiend hoe fantastisch wetenschappelijk werk hier op het NNV geleverd wordt. Nou, voor zo te horen had de koning goed geluisterd naar de experts. Hoe jullie zijn werk gaan. Feiten. Ja, hij had een hele politiek correcte uitspraak gedaan. Ja, jij was er zelf niet bij. Nee, ik was er zelf niet bij. Een collega van mij, een andere French patholoog en een seksassistent hebben wel met de koning gesproken. En wat zeiden ze? Bakte hij er wat van? Hij heeft, zoals hij zelf al zegt, hij heeft heel veel dingen gezien. Maar de conclusies die worden pas later getrokken. Dus ik hoop dat hij wellicht misschien zelf nu een idee heeft wat de moord was. Maar, ja. Ja, nou ja, goed, als we het hebben over zo'n plaatsdelict, Lex, ook die fictieve nu, hè, waar Rick dan staat en waar we zo ook natuurlijk nog weer even mee gaan schakelen, dan kan er natuurlijk ook DNA worden aangetroffen. Dat is jouw vakgebied. Als DNA-deskundige, sterker nog, dan kan heel veel DNA aangetroffen worden van heel veel verschillende mensen natuurlijk. DNA is natuurlijk een steeds belangrijker opsporingsmiddel geworden. DNA begon eind jaren 90 vorige eeuw, of eind jaren 80 vorige eeuw, en is uitgeroeid tot misschien wel een van de allerbelangrijkste opsporingsmiddelen. Het mooie is dat je eigenlijk maar heel weinig van aan sporenmateriaal nodig hebt om daar een profiel van te verkrijgen. Maar hoe weet je welk DNA verdacht is? Want iedereen kan natuurlijk overal zijn DNA achterlaten. Ik bedoel, wij laten hier nu ook al DNA achter. Ja, dat is dus een beetje goor verhaal misschien. Ja. Maar we zitten met de microfoon. Ja, nee, dat klopt. Dus het mooie is dat jij heel weinig nodig hebt om een profiel te verkrijgen. Maar ja, wat je al zegt, mensen laten DNA achter. En zeker in openbare ruimte zoals hier, zullen heel veel mensen DNA hebben achtergelaten. Dus al die bezoekers zijn verdachten zometeen? Ja, als hier een moord gepleegd wordt en je gaat al de DNA veiligstellen, ja, dan vind je waarschijnlijk van heel veel verschillende mensen DNA. En dan is natuurlijk de zaak van welk DNA waar heeft nou met het delict te maken? Nou, en zie je bijvoorbeeld in series, om dan toch maar ook wel eens van, als er dan DNA onder de nagels van een slachtoffer gevonden wordt, ja, dan zal dat mogelijk dan van die dader zijn, want dan nou ja, heeft iemand zich proberen te verweren. Is dit ook wel hoe dat in het echt gaat? Ja, in het echt gaan wij of de politie natuurlijk die plekken bemonsteren die, zoals we noemen, het meest delict gerelateerd zijn, het meest te maken kunnen hebben met het misdrijf. Ja. En wat je zegt, als een slachtoffer, een dodelijk slachtoffer er ligt en onder haar nagels, als het een vrouw is, is DNA aangetroffen van bijvoorbeeld een andere persoon dan een slachtoffer zelf, is dat natuurlijk interessant. En dan is het ook weer van belang, hoe leefde deze vrouw? Was heel schoon, verzorgde zichzelf goed. Dus is het heel gek dat je, als er DNA van een ander aangetroffen wordt, dat moet er heel recent opgekomen zijn, want ze wassen zich elke dag. Dus al dat soort informatie heb je nodig om zo'n DNA-profiel, of de aanwezigheid van DNA te duiden. Ja. Dus het aantreffen van DNA en het vaststellen van wie het is het begin. En daarna moet je dus gaan uitzoeken van ja, wat is het verhaal daarachter? Ja, nou ja, je zegt het al even, als we dan even terug in de tijd gaan. Hè, dat DNA-profiel, dat werd in 1984 ontdekt. Kan je in zo simpele mogelijk mensentaal uitleggen ja, wat dat betekende? Dat moment. Nou ja, er was dus een Engelse wetenschapper die deed een experiment, maar dat ging eigenlijk niet zoals hij wilde, maar daardoor ontdekte hij iets fantastisch. Hij ontdekte eigenlijk dat op het DNA plekken zitten die eigenlijk bij iedereen anders zijn in lengte. Dus hij noemde dat variabele gebieden op het DNA. En die gebieden, daar heb je er heel veel van. En die staan ook niet voor eigenschappen. Hè? Dus die heb je gewoon, maar die coderen niet voor een eigenschap voor wie of wat je bent. Dus eigenlijk dat ieder mens iets unieks heeft in zijn DNA. Ja, dus als je vingerafdruk bijvoorbeeld. Precies, dus als je naar die plek gaat kijken, vind je uiteindelijk een unieke DNA-code die uiteindelijk voor iedereen uniek is op één eigen tweeling uitgezonderd. Ja, en was toen al duidelijk van, nou, dit kan tot enorme doorbraken leiden? Ja, het bijzondere was dat deze onderzoeker, eigenlijk Jeffries in Engeland, eigenlijk al gelijk dacht van, hey, dit is interessant voor misdaadonderzoek. Dat was op zich al heel goed dat hij dat gelijk al dacht. En hij heeft er daardoor ook uiteindelijk bijgedragen aan het oplossen van een seriemoordenaar, aantal seriemoorden in Engeland. En dat speelde zich af. En toen hebben wij in Nederland gelijk gezegd van, hey, dit is interessant, daar moeten we ook wat mee. En als we dan naar Nederland kijken, Noah, in 1987 al leidde dat tot het eerste DNA-onderzoek in de Nederlandse strafzaak, de zogenoemde WTC-verkrachter. Ja, een vreselijke zedenzaak. Een man slaat bij het WTC-gebouw in Amsterdam 6 keer toe. Op verschillende momenten pakt hij langs fietsende jonge vrouwen. Hij bedreigt ze en verkracht hen. Er wordt een verdachte aangehouden en die wordt ook veroordeeld. Maar de man blijft bij hoog en laag ontkennen. In de buurt van het Amsterdamse World Trade Center worden 6 vrouwen aangerand. Dat gebeurt zowel 's avonds als overdag. 4 ervan worden verkracht. Omdat de methode steeds dezelfde is, concludeert de zedenpolitie dat het om 1 verdachte gaat. De man heeft steeds volgehouden onschuldig te zijn. De zaak kwam in hoger beroep. En er volgt nu binnenkort een uniek proces. Want de man wil zijn onschuld bewijzen op grond van erfelijkheidsonderzoek. Het was iemand die had werk nog nooit eerder met de strafrechter in aanraking geweest. En ja, het was uiterst geloofwaardig wat hij naar voren bracht. Alleen, hij werd wel geconfronteerd met bewijsmateriaal, bewijs tegen hem, wat voor de rechter en voor de opsporingsinstanties doorslaggevend was. Science fiction in de rechtszaal. In Amsterdam werd enige tijd geleden een man tot 2,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens een aantal verkrachtingen. Het is voor het eerst dat in Nederland een DNA-test antwoord moet geven op de vraag schuldig of onschuldig. Hij ontkent zich aan deze verkrachtingen waarvan hij beschuldigd wordt te hebben schuldig gemaakt. Zijn standpunt is, ik wil niet alleen vrijgesproken worden door de rechter wegens gebrek aan bewijs, maar via deze test kan worden aangetoond, ook wetenschappelijk, 100% zeker, dat ik het niet ben, dat ik onschuldig ben. En hoe liep dit toen af, Lex? Ja, dat is heel bijzonder. Uiteindelijk werd hij, deze verdachte, vrijgesproken. Want het DNA-onderzoek, het eerste DNA-onderzoek in een Nederlandse zaak, wees uit dat de sporen weliswaar van 1 iemand afkomstig waren. Dus de dader was 1 dader die al die delicten had gepleegd. Maar die dader was niet de verdachte. En wat heel bijzonder in deze zaak is dat advocaat Corvinus eigenlijk degene is die de DNA-onderzoek in Nederland op die manier heeft geïntroduceerd. Ja, want die zei, joh, ik heb dat gelezen of gezien, gehoord in dat ze dat in Engeland doen. Ja. En ik wil dat ook voor mijn cliënt. Hij kwam met het verzoek naar het gerechtelijk lab van, ja, ik wil eigenlijk dit inzetten. En daarmee liet hij eigenlijk ook zien dat DNA ook heel belangrijk is om onschuld te bewijzen van mensen. Het is niet alleen om daders te vinden, maar ook om onschuldigen vrij te pleiten. En ja, eigenlijk stond daarmee DNA heel gelijk al stevig in de schoenen. Het is dus eigenlijk een heel belangrijk middel voor het vinden van daders, maar zeker voor het vrijpleiten van onschuldigen. Dus een waarheidsvinding. Ja. Echt waarheidsvinding, ja. Ja, en ging dat nou toen in de jaren 80 nog echt totaal anders dan nu? Nou ja, natuurlijk, toen werd DNA wel gelijk geaccepteerd. En toen gaandeweg werd het natuurlijk steeds meer ingezet. Maar het was natuurlijk wel nieuw. En dus het werd mondjesmatig nog toegepast. En het mocht alleen maar voor delicten voor een gevangenisstraf stond voor 8 jaar of meer. Dus echte zware zaken als moord en zeden. Maar omdat het toch steeds succesvoller bleek, kwam er uiteindelijk ook een DNA-wet. En die zei van, als jij verdachte bent voor zo'n delict, voor zo'n feit, dan moet je DNA afstaan. En dan hebben we het over de DNA-databank. Die kwam er in 1997. Die is er nog tot op de dag van vandaag. Wat moet ik me? Want daar zit dus allemaal DNA in van mensen die veroordeeld zijn voor een bepaald delict. Nou ja, dat is ook voor steeds meer zaken moet dat, hè? Ja, dus de DNA-databank werd in 1997 opgericht. Dat was wat de wet ook had voorgesteld. En die databank is enorm gaan groeien. En toen in 2005 zeg maar de wet DNA veroordeelde van kracht ging, toen moest iedereen die veroordeeld werd voor een misdrijf waar 4 jaar of meer voor staat, moest zijn DNA afstaan. En toen groeide die databank natuurlijk enorm met zo'n 20.000, 25.000 personen per jaar. En momenteel zitten er zo'n 395.000 personen in en zo'n 72.000 sporen. Ja, en het nut, ja, het is bijna. Ik hoef de vraag niet te stellen, want we kennen natuurlijk de vele voorbeelden. Ja, we kennen natuurlijk allemaal de bekende doorbraken in de grote zaken, de Puttense moordzaken en de Utrechtse serieverkrachter. Maar je moet voorstellen dat 62% van de sporen die wij opnemen in de DNA-databank gelijk of enige tijd later een match geven met een persoon. Dus die databank is enorm efficiënt en effectief en levert de opsporing eigenlijk dagelijks namen op, gekoppeld aan sporen. Ja. En hoe zou het nog beter kunnen? Wat moet er volgens jou nog meer in die databank? Of hoe zou het nog uitgebreid kunnen worden, zodat er nog meer doorbraken, tot nog meer doorbraken kan leiden? Nou, ik denk dat we in Nederland hele efficiënte en effectieve regelgeving hebben voor de databank. Waar nog de mogelijkheden liggen is het verwantschapsonderzoek. En dat betekent dat je dus met een spoor niet gaat zoeken naar degene die daarmee matcht. Want die zit daar niet in, dat heb je uitgezocht. Hè. Je hebt een spoor, een DNA-profiel van een spoor. Maar je vindt niet degene die daarbij hoort. En dan kan je ook de databank gebruiken om te kijken, zit er misschien een familielid of een verwant van iemand van degene in die databank van wie dat spoor afkomstig is. Zometeen dan praten wij nog door over dat verwantschapsonderzoek. Maar ik dacht, het is wel even goed een momentje om eens even te schakelen met onze collega Rick Pieters, die dus even verderop hier in het museum staat bij de plaats delict. Hij doet daar vanaf live verslag, Rick. Hoe staat het ervoor? Ik mag toch hopen dat je die zaak nou eindelijk al een keer opgelost hebt? Ja, ik moet zeggen, als het aan mij ligt, dan heb ik het scenario wel rond, hoor. Intussen begint hier een nieuwe groep en ja, die zijn toch ook wel druk alweer aan het pennen gelijk. Ze lopen hier echt net binnen. En ik moet zeggen, nou, ik sta bij de voordeur en vlak achter de voordeur ligt het lichaam van de persoon die om het leven is gekomen. Er zitten wat bloedspatters op de deur, op de grond. Er ligt een portemonnee ook op de grond. Dus ik heb het vermoeden dat deze persoon om het leven is gekomen op het moment dat hij de deur open heeft gedaan. Maar wat wel weer opvallend is, is dat een pizza in een pizzadoos al wel is daar is al van gegeten, laat ik het zo zeggen. Dus ja, dat vind ik nog een beetje onverklaarbaar. Maar goed, ik doe mijn best om het hier op te lossen. Intussen worden de eerste mensen hier alweer gebriefd. En ik ga eventjes naar de begeleider van het plaatsdelict hier, Martin Roos. U begeleidt hier alle mensen. Welke scenario's heeft u al voorbij horen komen? Nou, eigenlijk heb ik nog niet zo heel erg veel scenario's voorbij komen. Ik zie dat mensen erg worstelen met het vraagstuk van wat kan hier nou gebeurd zijn. In kleine fragmenten zie je wel dat men tot een bepaald scenario komt. Maar het gehele scenario heb ik nog niet gehoord. En u begeleidt ze. Ja, wat kunt u ze vertellen? Nou, ik begeleid ze een beetje in het verhaal. Ook om ze te laten zien van hoe kijk je nou op een plaatsdelict. Waar let je nou op? Waar zou je, zeg maar, de meeste sporen kunnen vinden? Kijk even of er wat delict gerelateerd is. Dus die sporen die zijn straks heel belangrijk op een plaatsdelict. Ja, en het is heel goed kijken naar wat zou hier nou gebeurd kunnen zijn. Ja, en ik heb zelf wel een bepaald scenario. Misschien iemand daar bij die deur die naar binnen is gekomen, een worsteling, en dat diegene toen is overleden. Zit ik warm? Je zit wel redelijk warm, maar het zijn wel hele grote stappen die u maakt. Oh, ik denk te snel. Ik denk heel erg snel, in hele grote stappen, ja. Oké, en bent u al toekomstige NFI-collega's tegengekomen hier tussen de onderzoekers? Nou, er zitten er wel een paar bij, denk ik, ja. Nou, ik hoor het al. Ik maak de grote stappen. Dus tijd om nog even door te zoeken hier. Ja, maar hier, wij helaas. Willen jou ook helemaal niet kwijt, Rick. Je moet gewoon bij ons blijven. Niet naar het NFI gaan. Nee, ik denk dat ook gewoon gebeurt, hoor. Goed. Dankjewel, Rick. Straks horen we nog meer van Rick. Want hij gaat ook zometeen nog naar een ander onderdeel hier in het museum. Ze hebben hier ook een anatomisch theater uit het jaar 1594 nagebouwd. Dat allemaal straks na het NOS-journaal met Jan van de Putten. NPO Radio 1. Het kabinet komt met honderden miljoenen extra subsidie voor warmtenetten, staat in de voorjaarsnota. Minister Jetten wil zo voorkomen dat de kosten voor huurders en bedrijven te hoog oplopen. PVV en BBB zijn niet te spreken over de aankondiging van premier Rutte dat Oekraïne nog eens 4 miljard euro krijgt. Volgens BBB had het demissionaire kabinet zoiets moeten overleggen. In Polen heeft het parlement een eerste stap gezet naar versoepeling van de strenge abortuswetgeving. Een speciale parlementaire commissie gaat 4 voorstellen bestuderen. 3 jaar geleden werd abortus in Polen juist in bijna alle gevallen verboden. En de Nederlandse handbalsters zijn bezig met hun tweede wedstrijd op het Olympisch kwalificatietoernooi in Spanje. Tegenstander is Tsjechië. Richard van der Made, jij volgt die wedstrijd. Hoe doet Nederland het? Heel erg goed. 23-10 met nog 20 minuutjes te spelen in Torrevieja op het OKT. De tweede wedstrijd. 23-10. Het is een enorm verschil. Nederland speelt uitstekend handbal. Doet het in de tweede helft wel iets rustiger aan. Want halverwege was het in de rust al 18-6 voor de ploeg van Per Johansson. Dus komende zomer kunnen we weer gaan genieten van de Nederlandse handbalvrouwen op de Olympische Spelen. Dat is na deze overwinning wel voor 99,9% zeker. Dat kan nog in theorie dus veranderen. Maar dan moet het allemaal wel heel erg raar gaan lopen in de pool. Want Oranje werkt ook nog eens op voorbeeldige wijze aan het doelsaldo. Gisteren al ruim gewonnen voor Argentinië. En nu met nog 20 minuten te gaan ook ruim voor tegen Tsjechië. 23-11. Richard van der Maden, dankjewel. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Een bijzondere aflevering, want wij zitten niet in onze vertrouwde studio in Hilversum, maar in het Boerhavenmuseum in Leiden, waardoor bezoekers een fictieve moord moet worden opgelost. Straks schakelen wij nog even met onze collega Rick Pieters, die ook het mysterie hier probeert te ontrafelen. En hier bij mij aan tafel, onderzoeksjournalist Noah van Oostrom en 2 experts van het Nederlands Forensisch Instituut, forensisch patholoog Bart Latte en DNA-deskundige Lex Meulenbroek. Lex vertelde net al even over verwantschapsonderzoek, Noah. En dat werd voor het eerst gedaan in 2012. Ja, een unieke zaak. Ik denk dat veel luisteraars de zaak ook wel kennen. Het gaat om de moord op Marianne Vaatstra. Marianne die wordt in 1999 levenloos aangetroffen in een weiland. Ze is door geweld om het leven gekomen. En de politie houdt ook meerdere verdachten aan. Maar ze komen maar niet erachter wie nou de echte dader is. En in 2012 wordt er een grootschalig verwantschapsonderzoek gedaan. Wordt bij bijna 1000 mannen DNA afgenomen in de hoop de dader te vinden. 13 jaar na de vondst van het lichaam van Marianne Vaatstra zijn 8000 Friese mannen opgeroepen hun DNA af te staan. Het grootschalige DNA-onderzoek vindt morgen plaats. En de vermoedelijke dader van de moord en verkrachting van de 16-jarige Marianne Vaatstra kende haar waarschijnlijk. Het DNA-onderzoek zou de politie verder kunnen helpen om de dader op te sporen via familiebanden. In deze hal in het Friese dorp de Westereen begint morgen het grote DNA-onderzoek. Het is zo'n beetje de laatste kans om erachter te komen wie Marianne Vaatstra heeft vermoord. Het bijzondere is dat je in dit geval via de mannelijke lijn overeenkomsten kunt hebben en dus een grotere kans kunt hebben dat je via de familie uiteindelijk bij de verdachte terechtkomt. Ruim 8000 wattenstaafjes met DNA-materiaal van Friese mannen worden bekeken. En plotseling heeft een van de medewerkers beet. Verbijstering. Die keek ontsteld, die keek naar dat scherm. geloofde eigenlijk haar ogen niet. Heeft meteen een collega bijgeroepen, doen we ook altijd. Er komt altijd nog iemand kijkt of het klopt wat je hebt gezien. Maar nu was het natuurlijk van, kom eens kijken, zie jij wat ik zie? En ja, daar viel de mond van open ook. Dames en heren, zondagavond 18 november 2012 heeft politie Friesland een 45-jarige man van Nederlandse afkomst uit Uitwoude aangehouden. Hij wordt verdacht van verkrachting en moord van de 16-jarige Marianne Vaatstra op 1 mei 1999 in een weiland bij Veenklooster. Ja, nou is het bijzondere aan verwantschaponderzoek, je zei het net al even, Lex, dat je natuurlijk via familieleden uit kunt komen bij de dader. Maar in dit geval heeft Jasper S. het zelf afgestaan. Ja, dus uiteindelijk heeft de dader zelf meegedaan. Het was wel zo, dat heeft hij ook later gezegd, het net sloot zich om mij heen. En we zijn ook wel van overtuigd dat als hij niet mee had gedaan, dan was uiteindelijk ook duidelijk geworden wie er verantwoordelijk voor was. Want zijn familieleden of zijn verre familieleden deden wel mee. Dus uiteindelijk kan je via stamboomonderzoek wel uitzoeken waar de dader zich moet bevinden binnen die stamboom. Ja. Nou zei je al, ik verwacht veel van die verwantschapsonderzoeken ook nog in de toekomst. Maar als we dan... Dan kunnen we natuurlijk ook denken aan particuliere databanken. Zoals in Amerika hebben ze van die databanken. Daar kun je zelf je DNA naar sturen als je meer over je roots wil weten. Maar die kunnen ook in dit soort zaken, of in cold cases, heel belangrijk worden nog. Ja, zeker. En dat wijst in Amerika ook uit. Er zijn inmiddels al zo'n 550 zaken, oude zaken, opgelost door gebruik te maken van die databanken. Maar het zijn natuurlijk geen databanken van justitie. Het zijn dus particuliere databanken. Twee daarvan, die in Amerika zijn, die staan dus toe dat politie daar gebruik van maakt onder speciale omstandigheden. En onder zware condities kan dat. In Zweden, Noorwegen heeft men dat inmiddels al eens uitgetest. En dat heeft ook daar geleid tot een doorbraak in een oude zaak. En in Nederland gaan we dat ook uittesten. Of dat in Nederland ook werkt. Een soort pilot. En die pilot moet laten zien of dat ook voor zaken die wij hebben werkt. En als dat zo is, dus dat moet die pilot uit gaan wezen, dan moeten we er met elkaar over hebben van, is dit iets wat we in Nederland ook zouden willen doen? Zijn jouw verwachtingen hoog gespannen? Nou ja, je bent natuurlijk afhankelijk of er daadwerkelijk verwanten in die databanken zitten. Het grote voordeel van deze databanken is dat je ook hele verre verwanten kan vinden. In onze eigen databank doen we ook verwantschapsonderzoek. Maar dan vind je eigenlijk alleen maar eerste graads familieleden. Dus broer, zus, ouder, kindrelatie. Maar de databanken waar we het in Amerika over hebben, daar kan je dus hele verre verwanten vinden. Achterneven. Nou kan je op basis daarvan weliswaar met heel uitgebreid stamboomonderzoek uiteindelijk uitkomen bij degene die je zoekt. Ja, kan je eens beschrijven voor ons hoe dat eigenlijk voelt? Het moment dat er dan zo'n doorbraak is. Wat gebeurt er dan ook bij jullie bij het NIV? Nou ja, kijk, wij doen tienduizenden DNA-zaken per jaar. En in die grote zaken, en dan heb je het ook vaak over ernstige zedenzaken of moordzaken. Als er dan een doorbraak is, zeker als het een cold case is. Dus een zaak die soms 20 jaar onopgelost is. In één keer is er een doorbraak. Ja, dat zijn wel de euforische momenten. Dat zijn wel de ultieme momenten waarin we kunnen laten zien het voortschrijdend DNA. De ontwikkelingen gaan maar verder en verder. De mogelijkheden nemen toe. En als je dan uiteindelijk lukt om na 20 jaar toch uit een spoor informatie te halen wat kan leiden naar een dader, ja, dat is wel het ultieme moment. Kippenvelmoment. Het zijn echt wel kippenvelmomenten, ja. Dan, ja. Nou ja, bij een andere zaak waarin ook DNA heel belangrijk is geweest, dan hebben we het over de zaak rond Anne Faber. Ja, dat is een zaak die mij nog wel heel erg bijstaat. Een zaak uit 2017. En Anne Faber, een jonge vrouw, ze was aan het fietsen en ze is nooit meer levend teruggekeerd. Mm-hmm. Haar jas werd gevonden en daarop zat DNA en dat spoor leidde naar de dader. Anne vertrok afgelopen vrijdagmiddag rond 5 uur voor een fietstocht uit Utrecht. Rond 6:15 appte ze haar vriend dat ze bij Hollandse Rading was. Om 7:10 stuurde ze een selfie vanuit Baarn. 6:07 reageert ze daarna nog op een WhatsApp van haar vader. En sinds dat moment ontbreekt elk spoor van Anne de afgelopen dagen. Er is een belangrijke ontwikkeling in de zaak van de vermiste Anne Faber. De politie heeft een 27-jarige man aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing. Die meneer die zat in een forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder. En we wisten gisteren al, dus zondag, wie hij was. Maar we hebben in overleg met het Openbaar Ministerie ervoor gekozen om hem nog niet direct aan te houden. We hebben hem wel continu onder controle gehad. Dus we wisten eigenlijk iedere minuut van de dag wat hij wel deed. Maar het onderzoeksteam hoopte op die manier, zeg maar, dat hij ons zou kunnen leiden naar de verblijfplaats van Anne Faber. Dat is niet gebeurd. En dat is direct de reden waarom we vanmiddag hebben gezegd, en nu gaan we hem aanhouden. Vandaag is in het bos in Zeewolde een lichaam gevonden nadat er op een specifieke plek bij het Nulderpad is gezocht. We hadden al aanwijzingen dat het het lichaam van Anne Faber zou zijn. En vandaag is uit forensisch onderzoek gebleken dat zij het inderdaad is. Anne blijkt vermoord te zijn nadat ze meerdere keren is verkracht. Michael P. Deze man leidt de politie naar de vindplaats. In 2018 verschijnt hij voor de rechtbank. Waarom wilde u niet dat haar lichaam gevonden werd? Omdat ik dan mogelijk de gevangenis in ging. Dan zijn we dat. Dat zou natuurlijk ook een hele goede verklaring kunnen zijn waarom u haar van het leven heeft beroofd. Ik heb haar niet bewust van het leven beroofd. Oh, dat is per ongeluk gebeurd. Kerel, serieus, gaan we echt? P. krijgt 28 jaar en TBS met dwangverpleging. Welke straf dan ook, waar ik heel stellig in ben, P. mag niet meer vrijkomen. Dat een verhaal dat wij allemaal wel nog kunnen herinneren. En DNA is ook in deze zaak dus heel belangrijk geweest. Zoals het DNA op de jas, hè, begrijp ik. Ja, op een gegeven moment werd er een jas gevonden. Die werd door vrienden gevonden die aan het zoeken waren. En die jas was binnenste buiten, werd die aangetroffen. Die jas is gelijk naar het NFI gegaan. Daar is een sporenteam mee aan de slag gegaan. En ze hebben eigenlijk de jas opnieuw gereconstrueerd. Hij was binnenste buiten. Dus op basis daarvan heeft men kunnen afleiden van, hey, dan heeft iemand anders heeft hem blijkbaar van haar lichaam afgetrokken. En hebben kunnen kijken waar zou die dat dan gedaan hebben. Op die plekken hebben we bemonsteringen gedaan. Een groot aantal bemonsteringen. Die zijn toen met de allernieuwste DNA-technieken behandeld. Ook allerlei nieuwe software-systemen die we toen hadden geïntroduceerd. Jij was echt wel vernieuwend DNA. Anders. Ja, we waren eigenlijk net bezig weer met een nieuwe generatie DNA-analyse-systemen. En DNA-software, zodat we nog meer informatie uit de sporen konden halen. En het moment was eigenlijk dat we daar net mee bezig waren toen de jas bij ons kwam. Dus we hebben eigenlijk op dat moment alle nieuwe technologie ingezet. En dat leidde uiteindelijk tot een aantal sporen die dus niet van Anne waren, maar van een onbekende man. En die hebben we dus nog eens een keer geanalyseerd en die hebben we daardoor door de databank heen kunnen halen. En dat leverde uiteindelijk een match op met degene die uiteindelijk is veroordeeld. Ja, en dat was, toen kon je zien van, we hebben nu weer een nieuwe stap gemaakt in de DNA-technologie. En het betaalt zich gelijk uit. We hadden dat een jaar daarvoor niet zo kunnen doen. En dat laat zien dat die vooruitgang in zaken gelijk wat oplevert. En in deze vreselijke zaak was het natuurlijk van zo groot belang dat we dit konden doen en eigenlijk het Openbaar Ministerie en de politie een naam konden geven waarop zij in feite het onderzoek verder konden uitvoeren. Ja. Ja, en zo komen er dus steeds ook weer nieuwe technieken bij en gaat dat steeds sneller. Ja, je ziet er steeds meer in de huidige zaken, maar ook in die oude zaken kunnen we weer meer dan voorheen. Ja, nou ja, waar jouw vakgebied nog vrij nieuw is, hè, het begon er in de jaren 80 tot, nou ja, zoals het dan dus nu gaat, steeds weer nieuwe methodes. Gaan we nu naar jouw vakgebied, Bart. Dat is het oudste, zou je toch wel kunnen zeggen, forensisch patholoog. Ja, het onderzoek bestaat inderdaad al heel erg lang, eeuwen kun je wel zeggen. En ja, de ontwikkelingen die gaan natuurlijk veel minder snel dan bij DNA. Gelukkig hebben we toch ook nog wel wat nieuwe ontwikkelingen waarbij we ons onderzoek kunnen verbeteren. Ja, want leg eerst eens eventjes uit, forensisch patholoog. Waar komt jouw werk op neer? Waar mijn werk op neerkomt is als er een overleden persoon is aangetroffen en er zijn vragen rondom het overlijden. Is er misschien een strafbaar feit? Is er een scenario wat we niet kunnen uitsluiten? Dan wordt dat lichaam verplaatst naar het Nederlands Forensisch Instituut. Waar dan de forensisch patholoog een uitgebreid, uitwendig en inwendig onderzoek verricht aan het lichaam. Ja, dus ook het lichaam echt openmaken en alles, nou ja, tot detail bekijken. Wat is hier gebeurd? Hoe zijn verwondingen ontstaan bijvoorbeeld? Ja, dus een van de vragen is natuurlijk, welke letsels zien we? Hoe kunnen die zijn ontstaan? Als er een schotletsel is, kun je iets zeggen over de schootsafstand. Maar daarnaast doen we ook een volledig medisch onderzoek. Dus we gaan ook kijken of iemand ziektes heeft en of die van belang zijn voor het overlijden of ergens anders voor belang. Want uiteindelijk kan die zaak ook voorkomen in de rechtbank. En dan wil je niet dat een tegenpartij zegt van, je hebt een onvolledig onderzoek gedaan. En daarnaast kan het van belang zijn voor de nabestaanden. Ja, precies. Want hoe zorg je dan dat je niks over het hoofd ziet? Nou, ons basisonderzoek is vrij uitgebreid en vrij compleet. Hè. Dus we doen een volledig uitwendig onderzoek en inwendig onderzoek van alle organen. Nemen we ook een stukje weefsel af wat we microscopisch bekijken. We doen ook een toxicologisch onderzoek, een radiologisch onderzoek. Dus we hebben al een vrij uitgebreid basisonderzoek. Ja, en even toxicologisch, dat is dan nou ja, wat er allemaal voor stoffen in je lichaam gaan. Klopt, dus een toxicologisch onderzoek. Dan kijken je hoort ook heel erg medisch onderleggen. We kijken naar, onder andere naar bloed en urine. En dan kijken we welke stoffen zitten er in dat bloed en zijn die van invloed op het overlijden of voor beïnvloeding. Hè? Dus heeft iemand alcohol op en was hij daardoor beïnvloed? En dat is iets wat een toxicoloog kan beoordelen. Ja, en hoe moet ik me dat voorstellen? Want jij staat daar dan. Nou, je hebt nu zo'n groen pak aan. Dat heb je dan ook aan, denk ik? Ja, ik heb dit onder andere aan, maar ik heb nog wat meer bescherming aan, inderdaad. Wat betekent het? Nou, ik heb natuurlijk handschoenen, mondkapje, hoofdkapje, maar ik heb ook nog wat extra een schortje aan en dat soort dingen. Dus ik wil liever niet in contact komen met het materiaal van overleden persoon. Nee, en jij staat er dan, maar je staat er niet in je eentje, denk ik. Nee, zeker niet. Dus er staat altijd een fotograaf. Dus alles wordt fotografisch vastgelegd. Dan kun je zelf nog een keer daarnaar kijken. Maar ook voor een second opinion kan het van belang zijn. En er zijn ook twee sectieassistenten die helpen bij het openen en sluiten van het lichaam. En heel veel ander werk rondom die sectie verrichten. En naast deze medewerkers van het NIV staan er ook twee mensen van de politie in de zaal. En dat is dat we een kort lijntje hebben met de politie. En zij snel vragen van ons kunnen beantwoorden die van belang zijn voor ons onderzoek. En wij ook snel wat dingen kunnen terugkoppelen. Zodat zij zo snel mogelijk verder kunnen met het politieonderzoek. Ja, dan worden natuurlijk ook foto's gemaakt. Komen jullie wel eens echt voor dilemma's te staan? Dat je denkt, ik snap niet hoe deze verwonding ontstaan is. Er zijn natuurlijk lastige zaken. Er zijn ook wel eens zaken, er zijn er een aantal per jaar waarbij je uiteindelijk geen doodsoorzaak vindt. En dat is wel onbevredigend. Ja. En dan loop je uiteindelijk tegen de limitaties van je onderzoek aan. En dan zijn er nog wel andere onderzoeksmethoden. Bijvoorbeeld genetisch onderzoek. Iemand kan ook een erfelijke hartafwijking hebben. Dat doen wij niet standaard onderzoeken, want dan zit je ook met ethische dilemma's te werken. Maar dat zijn wel onbevredigende zaken. Zowel voor ons als voor de politie als voor de nabestaanden. Ja, lig jij daar dan nog wel 's nachts wakker van? Dat je denkt, wat kan ik nog? Hoe? Ik lig er niet wakker van, maar ik denk er wel nog wat vaker over na. Ja. Wat is precies jullie doel? Is dat dus de doodsoorzaak achterhalen? Of is het pas geslaagd als ze uiteindelijk daarmee ook weten wie die dader dan uiteindelijk is? Hoe dat, zien jullie dat? Dat is verschillend per onderzoek. De eerste vraag die natuurlijk altijd wordt gesteld is de doodsoorzaak. Maar in sommige gevallen is dat ook heel duidelijk. Hè. Soms staat er op video dat iemand neergeschoten wordt. Nou goed, dan hoef je geen uitgebreid onderzoek te verrichten om de doodsoorzaak te achterhalen. Mm-hmm. Dus waar de obductie nog meer van belang van is om sporen te verzamelen. Dus zoals ik al zei, wij nemen bloed en urine af voor toxicologisch onderzoek. Maar soms is het ook een stukje bot geraakt door een mes bijvoorbeeld. En dan kunnen er kleine deeltjes metaal in dat bot komen. Nou, dan bewaren we dat bot en kan dat weer door een andere onderzoeker onderzocht worden. Ja, je omschreef net al even hoe frustrerend het soms toch ook kan zijn als het niet lukt. Maar het lukt natuurlijk vaak wel ook om tot een conclusie te komen. Hoe voelt dat als je weet van, nou ja, ik heb misschien wel hiermee het ontbrekende puzzelstukje gevonden? Ja, dat is uiteraard een goed gevoel. Ja, en ik zoals ik al zei, als iemand neergeschoten is en neergestoken, is het natuurlijk erg triest. En daarbij hebben we zeker nog een toegevoegde waarde. Maar voor mijzelf vind ik de zaken waarbij je aan de buitenkant niet zo goed ziet waarom is die persoon overleden, dat vind ik voor mijzelf de interessantste zaken. Want daar kan mijn onderzoek ook van meer toegevoegde waarde zijn. Omdat er toch nog meer mysterie dan is. Ja. Ja, we weten niet wat er is precies, gebeurd. Ja. Er zijn nog te veel vragen open. En soms moet je daarvoor in het lichaam kijken om die vragen te beantwoorden. Is dat ook wat jij mooi vindt aan je werk? Ik vind natuurlijk de vakinhoud vind ik super interessant. Maar ook de toegevoegde waarde die het heeft. Niet alleen voor de rechtsgang, maar ook voor de nabestaanden. Dat je antwoord kunt geven op vragen die er spelen bij de politie, maar ook bij de nabestaanden. En dat je daarmee ook die overledene een stem geeft. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken van, ja goed, in lichamen openhalen. Het is allemaal ook wel heel gruwelijk natuurlijk. En je ziet mensen, nou ja, je ziet natuurlijk ook de vreselijkste dingen, kan ik me voorstellen. Het is een invasief onderzoek. Ik zou het niet omschrijven als gruwelijk, want we gaan heel respectvol om met het lichaam. En we zorgen ook dat het zo goed mogelijk weer terugkomt bij de nabestaanden. Nee, maar goed, je ziet ook wat voor gruwelijks er soms is aangericht. Dus ja, dat klopt. Het kunnen natuurlijk ook hele jonge mensen, nou ja, het maakt niet uit. Het is altijd vreselijk natuurlijk, ja. Maar er komen ook inderdaad ook aan misschien. Er komen ook hele jonge mensen bij ons, ook baby's worden soms vermoord. Dat zijn vrij heftige zaken en ja, soms heb je er elkaar nodig om je daaraan te ondersteunen. Ja, is dat iets waar jullie ook veel met elkaar dan wel over praten? Ook als het... Dat valt aan zich wel mee. Kijk, je gaat dit werk ook niet doen als je daar heel moeilijk mee hebt. Maar goed, er zijn soms momenten dat je dat wel doet. Ja. Dat je elkaar nodig hebt. Ja. Nou ja, en als we het hebben over forensisch pathologen, de koning, toen hij bij het NFI was, was dus ook even bij een collega van Bart. Zeker, die heeft daar meegekeken naar hoe de onderzoekers te werk gaan. Luisterde heel goed. En... Ja, precies. Maar kon jij aan de koning zien hoe hij dat vond? Wat hij ervan vond? Nou, hij keek heel geïnteresseerd, maar op het moment dat uitgelegd werd hoe dan het schedel opengezaagd werd en ook de zaag daarbij getoond werd, kon hij zijn gezicht niet helemaal in de plooien houden. Maar verder werd er natuurlijk heel respectvol mee omgegaan. Het is ook niet voor iedereen weggelegd. Veel respect voor het werk wat jullie doen. Nou heeft dat werk natuurlijk ook alles te maken met het menselijk lichaam en het ontleden van een lichaam. Dat gebeurde honderden jaren geleden in het Anatomisch Theater van de Leidse Universiteit. In 1594 opende het theater de deuren en belanden een paar keer per jaar lijken van opgehangen criminelen op de snijtafel. En onder toeziend oog van studenten en nieuwsgierige burgers werd dat lichaam dan op een snijtafel ontleed. En hier in het Boerhavenmuseum is een replica van dat Anatomisch Theater. En onze collega Rick is nu van de plaats Rick daar naartoe verhuisd. Rick, ziet dat er dan ook echt uit als een soort theater? Ja, absoluut. Het is een houten theater, een rond theater met allerlei banken waar mensen in zitten. Zo ook nu. De moordonderzoekers zijn van de plaats Rick nu hier naartoe gegaan naar dit theater om uitleg te krijgen van een forensisch patholoog over wat er nou is gebeurd met het lichaam. En er ligt hier in het midden van het theater ligt er ook een lichaam. En er worden allerlei vragen gesteld over de verwondingen van het slachtoffer om uiteindelijk dus ook vast te kunnen stellen wat er nou precies is gebeurd. En ook hier, de tijd is schaars. Er is een minuut of 10 om al je vragen beantwoord te krijgen, om alle uitleg te krijgen. En ja, de doodsoorzaak, dat is natuurlijk cruciale informatie om er ook achter te komen wie uiteindelijk de dader is. En als je deze uitleg hebt gekregen, dan is het tijd om naar de politie te gaan. En dat doe ik nu ook. Ik sta naast Sabine van de politie. Jullie zijn hier ook aanwezig om de moordonderzoekers te helpen. Wat voor vragen komen er bij jullie? Ja, dat zijn echt wel vragen die vissen naar wie het nou gedaan heeft. Dus wij moeten ook heel erg scherp zijn op dat we niet te veel weggeven. Ik kreeg net de vraag bijvoorbeeld of een van de messen ook echt het moordwapen is. Ja, dat wordt natuurlijk onderzocht, dus daar kunnen we nou geen uitspraken over doen. En wat is de informatie die de politie al heeft? Want de mensen hier zijn dus op de plaats delict geweest. Maar jullie hebben natuurlijk ook al een eigen onderzoek gedaan. Wat weten jullie tot nu toe? Klopt. We hebben op de plaats delict een laptop aangetroffen van het slachtoffer. Die hebben we onderzocht. Daar is informatie uitgekomen. We hebben een buurtonderzoek gedaan waarbij we met verschillende buren hebben gesproken over hoe Anton bekend stond in de buurt. Hij stond bekend als Brombeer. En naar aanleiding van al deze informatie zijn er 3 verdachten in beeld gekomen. En hebben wij bij die 3 verdachten een doorzoeking gedaan in de woningen. 3 verdachten dus. Tijd voor mij om te achterhalen wie van die 3 verdachten het is geweest. Of misschien is wel heel iemand anders geweest. Wie zal het zeggen? Ik ga hard mijn best doen om achter de waarheid te komen. Kijk Rick, jij hebt geleerd om alle opties nog even open te houden. We horen Rick zo meteen weer. Wij schakelen even met Richard van der Made, want er wordt gehandbald. De Oranje Vrouwen, Nederland-Tsjechië. Richard, hoe is het daar? Ja, jullie timing is perfect, want het is net afgelopen in Torrevieja in Spanje. En allemaal blije gezichten bij de Nederlandse handbalsters, want zij weten genoeg. Het Nederlands team, 99%, dat maak ik ervan, gaat naar de Olympische Spelen in Parijs komende zomer. En daar gaan ze een nieuwe gooi doen naar de medailles, want er wordt hoog ingezet door deze uitgebalanceerde, uitstekende groep die vanavond weer eens heeft laten zien in de tweede wedstrijd op het Olympisch kwalificatietoernooi dat er nog altijd heel veel kwaliteit aan boord is. Tsjechië vermorzeld met groot machtsvertoon in deze wedstrijd. 32-18, dat is de eindstand. En ik kijk op mijn monitor naar feestende supporters op de tribunes. Maar vooral naar feestende speelsters op de vloer. Die gaan helemaal uit hun dak. Want zij weten dat het eigenlijk niet meer kan misgaan. Zeker niet. En dat is de verwachting dat dat gebeurt. Als Spanje straks om 9:00 gaat winnen van Argentinië. Dan is het helemaal 100%. Maar Nederland heeft opnieuw gebouwd aan het doelsaldo. Nederland staat bovenaan. Nederland heeft nu 2 wedstrijden gewonnen. Nederland gaat naar Parijs. Dankjewel, Richard van der Made. Het Anatomisch Theater. Jij staat daar straks ook, Bart, waar ik nu staat. klopt. Ik vond het wel bijzonder om daar te staan. Ik was hier ook nog nooit geweest, maar zeker een aanrader om hier een keer langs te komen. En het, ik vind het wel imposant. Het is toch een beetje tijdreizen. Gek dat dat ooit zo ging in zo'n theater. Ja, inderdaad. Dat is wel gek om te bedenken dat mensen een kaartje konden kopen om hier te komen kijken naar hoe een lichaam eruit ziet van binnen. Ik kan me voorstellen dat het erg interessant is, maar ja, toch misschien niet om te commercialiseren. Ja, nee. En als we nou kijken naar hoe het honderden jaren geleden ging, jouw vak ook, was dat nou heel anders dan nu? De basis bestaat nog steeds. Hè? Dus de manier waarop het lichaam geopend wordt, dat is nog vrij hetzelfde. Maar de extra onderzoeken die je kunt doen, die zijn steeds verder uitgebreid. Hè? Dus in de loop van de tijd is ook het microscopisch onderzoek eraan toegevoegd. Je kunt microscopisch kijken naar organen. En zo zijn er meerdere ontwikkelingen geweest de afgelopen jaren. En jij gaat zo bij dat anatomisch theater ook nog het een en ander vertellen, denk ik. Zometeen ga je daar weer naartoe. Klopt, ja. Dus dan komt er weer een nieuw groepje langs. Dan vertel ik een algemeen verhaal over ons vakgebied. Wat houdt dat in? Wat zien we? Wat doen we? Wat hebben we nodig van plaatsdelict? Want daar is soms bepaalde informatie die wij nodig hebben voor ons onderzoek. En uiteindelijk vertel ik ze dan ook de bevindingen van mijn onderzoek. Maar die zal ik hier niet via de radio verklappen, want morgen is er nog een avond. Ja, nee, dat is natuurlijk ook. Want ja, we willen het natuurlijk eigenlijk helemaal oplossen hier, Noah. Maar ja, dat gaan we dan ook weer niet doen. Nee, het is maar goed als wij wel weg mogen voordat het opgelost is. Anders zijn we hier nog wel even. Ja, we mogen niet weg voor het opgelost is. Maar goed, ja, want hoe gaat dat nu in zijn werk? Want we hebben Rick gehoord nou bij de plaats delict. We zien hier overigens nog steeds hier mensen voor ons die nog moeten beginnen aan de plaats delict. En dan nog naar dat anatomisch theater. En hoe gaat dat dan allemaal verder? Ja, straks mogen ze dus aan alle deskundigen, of niet aan alle deskundigen, maar ze moeten heel zorgvuldig kiezen aan welke deskundigen ze vragen gaan stellen om dus tot een antwoord te komen. Ja, wat er is gebeurd. Dus een van die NFI-deskundigen, daar kunnen ze dan informatie bij. Mogen ze informatie inwinnen. Maar ja, ze moeten heel zorgvuldig kiezen. Ze mogen niet aan iedereen vragen stellen. Ja. Nou ben ik wel even benieuwd of onze collega Rick nog bij de rechter is aanbeland. Ik weet even niet of hij dat nog haalt binnen de tijd die ons nog gegeven is hier in onze uitzending. Want de bezoekers komen uiteindelijk ook voor de rechter te staan. Dus niet als verdachte, maar om te zien of ze genoeg bewijs hebben gevonden om tot de veroordeling te komen. Rick, ben jij daar al? Zeker. Ik ben net bij de rechters aangekomen. En wat ik me afvroeg, zijn er al mensen binnengekomen hier, moordonderzoekers, die het goed hadden? Ja, we hebben tot nu toe één goede groep gehad. Dus, En zaten die ook op het juiste spoor bij de goede dader? Ze hadden de juiste dader, ja. En op de juiste manier omgekomen. Want jullie kijken niet alleen naar hebben ze de juiste dader, maar ook naar hebben ze alle sporen wel goed geanalyseerd, begreep ik. Ja, we kijken echt naar het totaalplaatje. Dus als je gewoon even gokt, dan kom je er niet? Nee, zeker niet. We hebben wel aanvullende maatregelen. Tenminste, aanvullende informatie nodig. Helder. Nou, ik begreep dat de volgende mensen die het onderzoek net hebben afgerond alweer bijna staan te trappelen om hun bevindingen door te geven hier bij de rechtbank. Ja, dankjewel, Rick. Nou, zo hoor je het, Lex. Er is al één groep. In die groep is het gelukt. Ja, het is toch veelbelovend. Ze zijn pas begonnen. Dus, ja. En jullie gaan hier zo ook het museum weer in. Jullie gaan misschien nog wel wat bezoekers van tips voorzien. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor jullie komst hier naar het Boerhavenmuseum in Leiden. En ja, jij ook natuurlijk, Noah. Leuk dat wij hier een keer in zo'n moordmysterie hebben kunnen duiken. Volgende week dan zijn we er weer, maar dan wel gewoon vanuit onze vertrouwde studio in Hilversum op hetzelfde tijdstip natuurlijk. Zometeen gaat hij hier 5 dagen verder vanuit Delft. Dan gaat het over windenergie met Eshwet El-Milouri. En Noah, ik zou zeggen misschien nog even een haarnetje scoren. En wij gaan nog even het plaatsdelict op. En wij gaan ook eens even kijken of wij dit kunnen. Ja, dat gaan we proberen. Nou, wie weet volgende week daarover een update. Een update. In het misdaadbureau. Hopelijk tot dan en alvast een heel fijne avond en alvast een fijn weekend. Het misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën, uw gezin. The U-turn. Controle over drank en drugs. Alle ballen verzamelen! Ja, want Lotto is jarig! Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren, verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot 25.000 euro. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De U-turn. Controle over drank en drugs.